ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเนื้อนาบุญโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2526ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ ในเรื่องที่เขามีการตื่นตัวมีการแสวงหาค้นคว้าอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเริ่มต้นเขาปริยัติก่อนแน่นอนดีจะได้หรือไม่ได้จะถึงหรือยังไม่ถึงมันไม่มีปัญหาขอให้เขาเริ่มต้นเขาเริ่มต้นแล้วมีเวลาเริ่มต้นที่จริงให้ได้มากได้มายไม่เป็นไรนะได้ไปเรื่อยๆเราเองเราถ้าเราดีจริงเขาแสวงหาอยู่เขาก็จะต้องรู้ถ้าเราจริงนะถ้าเรายังไม่จริงเขายังไม่รับก็ไม่เป็นไรคุณจะหลงตัวหรือเปล่าถ้าคุณหลงตัวคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงเออเราผิดนะคนอื่นก็ถูกคุณก็ต้องดูให้ดีอยู่ในโลกอยู่ในสังคมอยู่ในมนุษย์คุณก็ต้องดูแต่ถ้าคุณแน่ใจว่าจริงสอดคล้องทุกอย่างตามหลักการเรามีทฤษฎีในตัวโดยทฤษฎีไม่ได้ตั้งเองด้วยทฤษฎีของพระบรมศาสดาทฤษฎีที่มีคนรองรับเยอะคนอื่นก็รับรองด้วยกันความหมายความเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยสอดคล้องลงตัวเราได้มาพิสูจน์มาปฏิบัตินอกจากปริยัติที่เรารู้ตัวความไอตัวข้อความทฤษฎีแล้วมาทำความเข้าใจในความหมายเมื่อเข้าใจความเข้าใจในความหมายแล้วเรามาปฏิบัติตามให้มันได้มาซึ่งความเข้าใจในความหมายในวิธีการจนกระทั่งถึงผลเมื่อทำตามทั้งวิธีการนั้นได้จนกระทั่งถึงผลเช็คทั้งคำอธิบายท่านก็อธิบายไว้ว่าผลจะต้องเป็นอย่างนี้ก็มีอธิบายไว้ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้ท่านก็อธิบายไว้ด้วยอาตมาก็ว่าอาตมาสอนปริยัติทั้งสองความหมายปริยัติในความหมายที่บอกว่าวิธีการทำอย่างนี้กับปริยัติในความหมายว่าผลมันมีความหมายอย่างนี้ก็ได้สอนปริยัติทั้งสองสภาพส่วนคุณเมื่อรู้คุณก็ต้องไปปฏิบัติตามวิธีการเมื่อปฏิบัติตามวิธีการแล้วได้ผลตามความหมายที่ท่านว่าไว้ไหมก็ได้ผลตรงกันแล้วตัวคุณเองอีกเพราะว่าท่านให้วัดที่ความรู้สึกความเห็นความเป็นจิตวิญญาณของคุณอีกด้วยท่านบอกว่าจิตว่างโปร่งเบาสบายพ้นทุกข์ไม่ต้องลำบากลำบนกับมันจริงไหมที่นี่มันสับสนเช่นว่าคุณเองคุณมาศึกษาตามอาตมานี่คุณสับสนหน่อยแต่ท่านฤาษีไม่ค่อยสับสนน่ะพอบอกว่าว่างเขาว่างเลยนะว่างมันเลยนะฟังให้ดีนะว่างเลยอะไรก็ไม่ต้องมีว่างเบายุดไปเลยไม่สับสนแน่นอนอันนั้นไม่สับสนไม่ทำให้งงไม่ทำให้เกิดสภาพเชิงซ้อนอย่างนั้นเข้าใจง่ายเรียกว่าหมากรุกชั้นเดียวเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณหลุดพ้นคุณว่างเบาคุณว่างเบาไปเลยว่างมันทั้งทุกอย่างพฤติกรรมก็ไม่มีกลายเป็นแท่งเป็นท่อนเฉยอุเบกขาก็แบกขาเลยอุเบกขาก็ขาเกอยู่อย่างนั้นไม่ต้องมีกระดกกระดิกอะไรไปก็ง่ายเข้าใจง่ายทีนี้อาตมาว่าอย่างที่อาตมาพาทำนี่มันสับสนก็เพราะว่ามันว่างเบาง่ายแต่ไม่ว่างคุณว่างมาจากอบายมุขแล้วตัวคุณนี่มีอะไรมีเวลาใช่ไหมมีแรงงานใช่ไหมมีทุนรอนใช่ไหมมีใช่ไหมถ้าคุณทุนรอนคุณก็ว่างไปเลยบายแรงงานก็ว่างไปเลยเวลาก็ให้มันถ้าที่มันมีในเวลานี่คุณจะเลี่ยงพ้นไม่ได้เลยเวลาคุณจะหนีเวลาไปไม่ได้คุณยังมีชีวิตอยู่เวลามันก็ต้องมีแต่เวลาของคุณก็ ศูนย์เวลาฆ่าเวลาทำลายเวลาอย่างน้อยคุณทำลายเวลาแล้วเพราะแทนที่คุณจะทำลายเวลาคุณก็เอาเวลามาแรงงานคุณก็มีความสามารถคุณมีคุณทิ้งไปทำไมทิ้งมันไปไหนทุนรอนคุณก็มีคุณก็เอามาสร้างไม่ว่างแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรายังกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำยังกุศลให้ถึงพร้อมทำให้จริงพิจารณาให้จริงว่าเป็นกุศลคุณก็ไม่ว่างทีนี้คุณละบาปคุณละอบายมุขคุณเอาเวลาที่เหลือเอาแรงงานที่เหลือเอาทุนรอนที่เหลือมาสร้างบุญมาทำบุญเมื่อคุณละบาปนั้นได้ว่าว่างบาปแล้วคุณมาทำบุญคุณต้องว่างบุญอีกนี่สอนอีกเป็นจิตตะสจิตตะประโยทปนังเป็นเรื่องว่างจากแม้ความดีความเป็นตัวกูของกูที่จริงๆนะคุณทำบุญคุณทำดีคุณทำจริงๆเป็นของคุณจริงๆแต่คุณไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดถือเป็นของเราตัวนี้แหละซ้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงไม่ใช่ธรรมะตื้นๆเขินๆเราทำได้จริงไหมคุณเข้าใจไหมเข้าใจคุณทำได้บ้างไหมทำได้บ้างและแน่ใจว่าทำจะได้บริสุทธิ์ก็ทำได้สูงสุดเมื่อเราได้ลองได้พิสูจน์ปฏิบัติเมื่อพื้นฐานเราก็ได้สเต็ปที่2ขั้น2ขั้น3ขั้น4เราก็ทำได้ทำไมขั้นสูงสุดเราจะทำไม่ได้ในเมื่อเรารู้ขั้นที่1เราทำได้พอขั้นที่2สูงขึ้นเราก็ทำได้อีกขั้นที่3สูงขึ้นลึกซึ้งขึ้นเราก็จะมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นขั้นสุดที่สุดพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเราว่ามีถึงที่สุดใช่ไหมคุณเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่โกหกไหมเชื่อว่าไม่โกหกเมื่อเราเชื่อว่าไม่โกหกเราก็ต้องพิสูจน์เพราะฉะนั้นอะไรง่ายที่สุดคุณเอามาพิสูจน์แล้วคุณจะเห็นเลยว่าไอ้ง่ายที่สุดในเรื่องง่ายในเรื่องที่เห็นชัดเจนเลยว่านี่เราเลิกละเราว่างจากสิ่งนั้นแล้วเราก็มาขยันสิ่งนี้มาขยันสิ่งนี้แล้วเรายังยึดถือดีถือดีในสิ่งที่เราเอาเวลาเอาทุนรอนเอาอะไรคืนมาอย่างโน้นอย่างนี้มาถือดีตอนแรกๆเราก็จะเอาไปตีคนอื่นแม้ฉันได้ดีนี่ก็ไปตีคนอื่นถือดีอย่างโน้นนี้หรือแม้ที่สุดสอนเขาเรายังมีจิตที่ยังบอกว่าฉันมีบุญมีคุณกับเธอฉันสอนเธอนะฉันเป็นอาจารย์เธอนะฉันเป็นครูเธอนะฉันได้มีทุนรอนอยู่ในนี้นะให้วางอีกชั้นหนึ่งถึงแม้จะยังไม่สนิทเสียทีเดียวในขณะที่เป็นโสดาบันมันจะมีลักษณะอย่างนี้เพราะว่าสังโยชน์เบื้องสูงนี่ตัวมานะตัวถือดีตัวที่จะมีอะไรอะไรยังอุทธัจจะยังน้อยที่สุดก็ยังกลุ่มๆเอาเถอะอาศัยไปก่อนอุทธัจจะนี่คือยังฟุ้งชูใจเป็นผงชูรสนะตอนนี้เรายังไม่สะอาดพอเรายังติดอยู่เราก็ต้องเหยาะผงชูรสหน่อยๆไม่งั้นมันก็ไม่มีกำลังไม่มีกำลังที่จะรับประทานเราก็ต้องมีบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรจนกว่าคุณจะชั้นสูงขึ้นมามันก็จะบางเบามันก็จะสะอาดสะอาดขึ้นสักวันหนึ่งคุณจะรู้เลยว่าคุณชินเรื่องนี้นี่เราทำมาจนชินนี่เราสอนเข้ามาจนเบื่อแล้วเราไปภูมิใจในสิ่งที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะสิ่งที่ต่ำคุณก็จะเห็นว่ามันสะอาดขึ้นมาหมดเลยสจิตตะปริโยทปนังการสะอาดในเรื่องที่มันฉันกอไก่นี่เราเหมือนกับเราเองเนี่ยเราเป็นเศรษฐีเริ่มต้นเป็นเศรษฐีคุณอยากได้เพชรเหลือเกินคุณก็ไปซื้อเพชรธรรมดาแล้วเพชรง่ายๆขี้หมูขี้หมาอะไรก็ภูมิใจไว้ก่อนเลยนะโอ้โหเอาไปอวดไปโอเอาไปโชว์ไปอะไรจนเขาหมั่นไส้เขาบอกแหมขี้อวดขี้โอเหลือเกินเพชรนิดหน่อยถูกเขาข่มถูกเขาเอาเม็ดใหญ่เม็ดโตเขาเอาน้ำสูงเอาคุณภาพสูงมาข่มไปเรื่อยแต่คุณก็มีความรู้เท่านั้นคุณก็มีภูมิเท่านั้นคุณก็มีปัญญาเท่านั้นคุณก็มีฤทธิ์แรงเท่านั้นคุณก็ได้แค่นั้นเขาข่มก็ต้องเขาข่มไปเขากระแทกกระทันยังไงก็ต้องทนไปหนักเข้าคุณพัฒนาตนเองขึ้นมาได้เพชรเม็ดโตขึ้นมาได้โตขึ้นมาเพชรเม็ดเล็กก็ไม่ได้ทิ้งนะของที่ได้แล้วเนี่ยคุณอย่าลืมว่าศาสนาไม่เหมือนโลกนะธรรมะที่มันได้แล้วมันก็ได้เลยเพชรเม็ดเล็กคุณก็ไม่ได้ทิ้งแต่คุณก็ได้เม็ดโตขึ้นมาอีกเม็ดโตขึ้นมาอีกไอ้เม็ดเล็กคุณก็ชักจะลืมเลือนแล้วก็คุณก็ชักจะไม่เป็นของเราก็ได้วะไม่เป็นของเราก็ได้แต่ที่จริงโดยธรรมะมันไม่ได้ถอดทิ้งนะมันก็ยังเป็นของเราอยู่นั่นแหละมันไม่เหมือนเพชรนะเพชรนี่มันเป็นวัตถุจะให้คุณหยิบยื่นไปโยนให้ใครก็ได้แต่ธรรมะมันติดเนื้อติดตัวนะเพราะฉะนั้นสิ่งได้ภูมิที่ได้ชั้นต่ำเนี่ย มันก็ยังเป็นของเราแต่คุณจะไม่ยึดถือมากไม่จะเอาไปแบ่งไปทับเพราะคุณได้สูงขึ้นมาคุณจะไปติดยึดอันสูงคุณจะไปแบ่งก็จะไปแบ่งอันสูงโชว์อันสูงมากกว่าอันนี้เวลาเขาจะลบหลู่ยังไงก็ไม่ว่าเพราะคุณมีดีกว่านั้นคนได้สูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกในยะเดียวกันคุณก็จะปล่อยอันต่ำอันต่ำอันต่ำอันต่ำไปเรื่อยเรื่อยเป็นสัพจิตตปริโยทัปนังเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นขึ้นเรื่อยเรื่อยและคุณก็ยืนหยัดอยู่ในสภาพบาปทั้งปวงสัพพปาปัสสะอกรณังบาปทั้งปวงคุณไม่ทำคุณจะทำกุศลสู้ปัสสัมปทาทำกุศลให้ยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นได้เรื่อยๆนั่นแหละคุณจะสูงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสูงมันก็คือได้เพชรเม็ดโตขึ้นได้เพชรน้ำดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเพชรน้ำที่มันไม่ดีเท่าคุณก็ปล่อยมันเรื่อยๆเรื่อยๆจิตคุณก็สะอาดซ้อนกันไปเรื่อยจนกว่าคุณจะสูงสุดเป็นพระอรหันต์คือคุณทำดีสูงสุดเท่าที่คุณทำได้แล้วคุณก็สักจิตตปริโยทัปนังหมดเพราะฉะนั้นของคุณโอวาทปาติโมกข์3ข้อนี้ครบครันไม่แบ่งเหมือนอาจารย์บางคนบอกว่าเอ้ยนี่เป็นโลกีโลกุตระนะโลกุตระนะถ้าคนขาดกุศลสุปสัมปทาถ้าคนขาดการยังกุศลให้ถึงพร้อมไม่ทำอะไรเลยไม่ยึดดีไม่ทำดีปล่อยวางมันตัวเดียวอัตตานะทำตามใจข้าข้าอยากทำทำข้าไม่อยากทำไม่ทำคนที่ทำงานนี่นะทำงานดีทำสิ่งดีเนี่ยเขาไม่ได้ทำด้วยชอบคนที่ใจบริสุทธิ์แล้วเขาไม่ได้ทำด้วยชอบใจบริสุทธิ์แล้วเขาไม่ได้ทำด้วยชอบฉันพอใจจะทำนั่นนี่ฉันถึงทำฉันชอบฉันถึงทำมันมีกระจิกกระจะมันเขี้ยวฉันถึงทำไม่มันเคี้ยวไม่อร่อยฉันไม่ทำนี่ยังมีกิเลสนะยังมีกิเลสนะเพราะฉะนั้นคนที่บริสุทธิ์สูงสุดจริงๆแล้วพระอรหันต์ทำงานแล้วไม่ได้ทำด้วยชอบไม่ได้ทำด้วยชังแม้สิ่งนี้ไม่ชอบเลยแต่เหมาะควรสมควรจะต้องทำยิ่งไม่มีใครทำแต่จำเป็นจะต้องทำจึงต้องไปแบกหามต้องทำถ้าอาตมาไม่มีความรู้อย่างนี้อาตมาไม่มีตัวนี้นะเรื่องอะไรอาตมามานั่งถูกด่าเรื่องอะไรอาตมามานั่งแบกนั่งหามหนักนะไม่ใช่ไม่หนักอาตมาก็ไม่มีความรู้ทางโลกนะอาตมาก็มีความรู้พอตัวอาตมาจะมักน้อยสะดวกแบบฤาษีอาตมาก็ทำได้ด้วยอาตมาทำได้ทั้งสองเชิงจะหากินแบบโลกเลยอยู่ในชีวิตนี้ล่าลาบล่ายศหากินไปอาตมาก็ทำได้ย่อมทำได้อาตมาจะเป็นฤาษีไปเลยเบาไปเลยนะตรงไปเลยว่างไปเลยป่านนี้อาตมาไปหายอดไม้ยองยองอยู่ตรงไหนก็ได้สบายๆหรือไปนั่งบนยอดเขาไหนๆก็สบายลมโชยก็ผ่านวันผ่านคืนไปไม่เห็นคุณจะมาเอาผิดอะไรอาตมาก็ไม่ได้คุณจะมาทำอะไรอาตมาอาตมามีสิทธิมนุษยชนนะทำได้อาตมาย่อมทำได้ทั้งสองอย่างแต่อย่างที่สามนี่อาตมาเองอาตมามีพุทธคุณของพระพุทธเจ้าอาตมารู้ดีว่าอาตมาจะไปอยู่อย่างฤาษีอาตมาก็ผ่านวันผ่านคืนไปสู่ความตายแม้นี่อาตมาใช้ลีลาพระพยอมแล้วพระพยอมเขาอธิบายนี่ก็เห็นไหมใครฟังเทศมาแล้วสอนเด็กไงสอนเด็กนำขึ้นก่อนแล้วให้เด็กตอบใช่ไหมคุณครูคุณครูยอมรู้ดีตอนเด็กแล้วก็นำให้เด็กตอบนะให้เกิดทักษะไม่งั้นแกเราจะหลับแกจะเล่นก็ดึงแกมาเสียมันเป็นทริคเหมือนกันนะเป็นเทคนิคอันนึงนะให้แกดึงแกมาก็ลักษณะเด็กนี่ก็เหมือนกันแหละคุณยังเด็กมันก็ต้องเอางี้บ้างไม่งั้นจะนั่งหลับก็ต้องให้ดึงมานะวันเราก็จะทำจะนั่งอย่างฤาษีไปมันก็ผ่านวันผ่านคืนไปสู่ตายอาตมาจะหากินแบบโลกก็เดินทางไปสู่ตายอาตมาจะขนขวายทำอย่างนี้อาตมาก็เดินทางไปสู่ตายและอาตมาแน่ใจด้วยว่าอาตมาทำได้ทั้งสามเชิงเพราะฉะนั้นผู้ทำได้ทั้งสามเชิงย่อมเลือกเอาเชิงที่อาตมาเห็นว่าดีที่สุดและอาตมาก็เลือกเอาเชิงนี้อาตมาไม่เลือกเอาเชิงฤาษีไม่เลือกเอาเชิงโลกีอาตมาเลือกเอาเชิงที่อาตมาเรียกว่าโลกุตระนี่แหละหนักกว่าไหมแหมหนักกว่านะอาตมาว่าอาตมาหากินแบบโลก ไม่ยากเพราะอาตมาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าอาตมาเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากแบบโลกอาตมาเล่นไม่ยากนะยิ่งฤาษียิ่งไม่ยากใหญ่ง่ายกว่านะเมื่ออาตมามีภูมิถึงนี้อาตมาพูดได้แต่บางคนพูดไม่ได้นะพวกโลกๆบอกจะไปอย่างฤาษีบ้างไปนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ไม่ได้คุณตายนะอึดอัดตายนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะจะไม่เอาแล้วรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสว่างๆไม่เอาแล้วไปแบบฤาษีนะไม่ได้นะคุณต้องนั่งกดข่มจิตให้เหมือนกับสายนั่งกดข่มสายนั่งหลับตากดข่มต้องกดข่มให้มากพอนะคุณจึงจะไปอย่างนั้นได้ถ้าเหมือนคุณไม่ได้ไม่ได้อาตมาแน่ใจในเชิงนั่งกดข่มแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยหยุดวางเฉยเบาไม่ค่อยเอาภาระโลกเขาจะเป็นยังไงก็เฉยสบายสงบแล้วนี่ได้นะที่อาตมาพูดนี่มันมีสภาพซ้อนอยู่นะซ้อนเชิงอยู่นะไม่ใช่ว่าคุณเองคุณจะบอกว่าคุณจะเอาไปว่างๆงั้นไม่ได้เพราะงั้นแค่เชิงมานั่งว่างๆนั้นยากกว่าโลกิยะยากกว่าโลกิยะทีนี้นั่งเชิงว่างๆนั้นอาตมาก็แน่ใจด้วยว่าอาตมาทำได้เพราะโลกไม่ใช่โลกิยะว่างๆนั้นแบบฤาษีเนี่ยมาสู้กับโลกิยะอีกทีหนึ่งเลยทีนี้แล้วช่วยเขาให้ว่างและเราก็ว่างนี่แหละซ้อนชั้นอย่างเงี้ยคุณจะต้องเข้าใจและคุณจะต้องฝึกปรือจริงๆและคุณต้องทำอาตมาว่าเห็นว่านี่ประเสริฐแล้วขั้นสุดท้ายหรือขั้นสูงขั้นปลายพระพุทธเจ้าท่านมาศึกษาตามฤาษีทั้งหลายแหละท่านก็ศึกษาหมดแบบฤาษีถ้าจะศึกษาแบบฤาษีมันก็ไม่ยากท่านก็รู้แล้วจนท่านมาตรัสรู้ของท่านถึงได้เอาระบบนี้ขึ้นมาอาตมาถือว่าระบบโลกุตระนี่เป็นระบบอย่างนี้เรียกว่าโลกุตระและครบครันเลิกบาปทั้งปวงเพราะเรามีสติเรามีธรรมวิจัยเรามีอภิปัญญาเรามีอภิธรรมเราสามารถรู้อภิธรรมว่านี่กุศลธรรมะอกุศลธรรมะนี้เป็นธรรมะดีนี้เป็นธรรมะไม่ดีเรารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเราวิเคราะห์วิจัยได้เพราะฉะนั้นเราย่อมทำในธรรมะดีอย่างจริงใจและเราก็เลือกทำอย่างจริงใจว่านี่ดีบางทีเข้าใจว่าดีแต่มันยังไม่ดีก็ได้นะสำหรับผู้ที่มีภูมิสูงกว่าเข้าใจได้แต่ผู้นี้จริงใจสะอาดสัจจิตประโยชน์ทัปปนังจริงๆเพราะพระอรหันต์ท่านทำอะไรท่านทำจริงใจจิตท่านสะอาดแต่ท่านมันอาจจะยังไม่ดียังไม่สัมมาหรือยังไม่แนบเนียนเท่าพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าชั้นสูงกว่านี้ทีนี้พระอรหันต์เจ้าชั้นสูงกว่านี้ท่านทำได้สูงกว่าพระอรหันต์องค์นี้พระอรหันต์องค์ที่ท่านสูงกว่าเนี่ยท่านย่อมรู้ฐานะของพระอรหันต์องค์นี้และท่านย่อมไม่ลงโทษพระอรหันต์องค์นี้แต่ท่านก็บอกว่าดีเธอแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกจะบอกว่าบริสุทธิ์ไหมพระอรหันต์องค์นี้ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านจริงใจและท่านก็มีภูมิเท่านี้ท่านจริงใจเท่านี้ฟังให้ดีนะฟังซ้อนๆดีนะถ้าฟังไม่ดีไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์องค์ที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะเข้าใจฐานะบุคคลเมื่อพระอรหันต์องค์ที่ท่านทำไม่ถูกนี้ท่านจะปรามท่านมีเหตุผลอะไรท่านจะบอกได้ท่านจะบอกพระอรหันต์องค์ที่ท่านเป็นพระอรหันต์นี้ท่านก็จะฟังและท่านก็จะเชื่อถ้าพระอรหันต์จริงท่านก็ไม่มีมานะท่านก็จะเห็นเหตุผลจริงอันนี้เหนือกว่าท่านก็ปรับปรุงท่านปรับปรุงไม่ได้ท่านก็ทำเท่าที่ท่านทำได้แล้วมันก็เป็นขั้นตอนเป็นฐานแต่ละฐานแต่ละฐานแต่ละฐานเพราะฉะนั้นโลกจึงมีฐานที่ครบครันพระอรหันต์ชั้นยอดท่านก็ทำยอดพระอรหันต์ชั้นกลางทำกลางพระอรหันต์ชั้นปลายทำปลายไปไล่ครบครันและท่านก็ทำด้วยบริสุทธิ์ใจท่านและท่านก็รู้แนวโน้มด้วยว่าท่านควรจะทำสูงขึ้นถ้าท่านเห็นว่าอันนี้ท่านไม่ควรทำแล้วท่านก็จะตั้งใจทำสิ่งที่สูงขึ้นเป็นลำดับแต่สัจจิตตประโยชน์ทัปปนังทุกองค์นะนอกจากท่านไม่รู้เลยไม่มีใครบอกกล่าวเลยนะไม่รู้ว่ามันถูกมันผิดท่านก็ไม่รู้ตอบก็ไม่ได้พูดก็ไปเป็นแบบนี้ไม่ใช่พระอรหันต์นะ พระอรหันต์ก็ต้องรู้ว่านี่ทำดีที่สุดแล้วแล้วท่านก็บอกของท่านได้เหตุผลอย่างงั้นอย่างนี้บางทีท่านทำดีแล้วท่านก็บอกไม่ได้ด้วยก็มีสำหรับพระอรหันต์สายไม่ใช่ปัญญานักไม่มีปฏิสัมภิทาญาณอะไรท่านก็บอกไม่ได้แต่ท่านก็แน่ใจว่าถ้าไม่มีความสกปรกเลอะเทอะท่านเจตนาร้ายเจตนาเลวไม่มีในใจท่านไม่มีจริงๆจึงเรียกว่าสัจจตปริโยทปนังและท่านก็ทำดีเพราะฉะนั้นอาจารย์บางองค์ที่พูดว่าศาสนาพุทธโลกุตตระนั้นท่านทำแต่สัจจตปริโยทปนังอาตมาก็บอกขอบอกว่านั่นท่านแหว่งท่านไม่ครบคันโอวาทปาติโมกพระโอวาทปาติโมกุจานั้นสอดคล้องกันหมดหนึ่งหยุดอักรนังไม่ทำทั้งปวงท่านก็ไม่ทำแล้วสองทำให้ยิ่งท่านก็ทำให้ยิ่งอยู่สามสัจจตปริโยทปนังท่านก็มีอยู่ทั้งสามไม่ใช่ไปแบ่งเป็นโลกียะเป็นโลกุตระทั้งที่อาจารย์ผู้ที่สอนว่าท่านมีแต่สัจจตปริโยทปนังท่านก็สอนว่าทุกอย่างพระพุทธเจ้าสอนมีแต่โลกุตระหมดอ้าวแล้วสามคำนี่พระพุทธเจ้าสอนทั้งสามคำหรือเปล่าทานแย่งตัวเองแล้วมั้ยก็สามคำนี่เป็นโอวาทปาติโมกข์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสามสำนวนใช่ไหมสามคำเนี่ยหนึ่งละบาปทั้งปวงสองทำดีให้ยิ่งละบุญทำบุญให้ยิ่งสามให้จิตผ่องใสให้จิตสะอาดที่จริงประโยชน์ทัปนังนี่คือมันจิตมันจริงใจทั้งหมดมันสะอาดอยู่ตลอดเวลามันไม่มีอะไรความไม่จริงใจผสมเลยไม่มีความโค้งคดอะไรเลยซื่อตรงซื่อสัตย์จริงใจอยู่ในนี้หมดแม้จะทำอะไรอยู่ก็จริงใจอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราทำจิตสะอาดของเราอันเดียวนี่คือยังเข้าใจไม่รอบแล้วก็นึกว่าการทำอะไรตามความพอใจของตนเองนั่นแหละคือสัจจตปริโยทปนังนี่แหละคือยังเหลือเชื้ออัตตายังเหลืออัตตาอยู่นะอาตมาวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยถ้าใครฟังดีๆก็จะรู้ว่าอาตมากำลังพูดธรรมะนี้วิเคราะห์เทียบคู่กับธรรมะของใครอาตมาต้องวิเคราะห์และอาตมาต้องทำในขณะที่ผู้เป็นเจ้าของคำสอนนี้ยังไม่ตายอย่าเพิ่งให้อาตมาตายก่อนที่พวกเราจะไม่ได้ยอดก็แล้วกันถ้าอาตมาตายก่อนเราไม่ได้ยอดยอดก็จะด้วนลงพอรอดยอดเราก็จะได้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็สานขึ้นมาเรื่อยยอดก็เหลือและก็จะขยายพวกนี้ออกไปเป็นปากกลวยออกไปเรื่อยแต่ก็น้อยอยู่แหละระวังความมากๆนี่ระวังเราอย่าไปเทียบคู่เคียงโลกเป็นอันขาดถ้าถึงมวลมันมากเองแล้วมันจะถึงมากเกินกว่าโลกเขาได้ถ้ามวลไม่ถึงมากโดยสารัตถะหรือตัวเนื้อหาก็ไม่ถึงแล้วไปไม่ได้เรื่องนี้ต้องระวังจริงๆอาตมาได้วิเคราะห์อะไรต่ออะไรสิซ้อนๆซับๆซ้อนๆอะไรนี่เป็นเชิงหนึ่งเพื่อให้รู้ให้เข้าใจอะไรต่ออะไรบ้างว่าในโลกในสังคมมันเป็นอย่างนี้อาตมาก็พยายามพัฒนาให้เกิดพุทธบริษัท4ให้เกิดพวกเรานี่จะต้องมีแม้แต่อยู่อย่างทุกนิโรธคามินีปฏิปทาจะอยู่อย่างชาวโลกของเขามีทั้งฐานะคารวาสที่เป็นพระเป็นอริยะบุคคลมันมีทั้งปุถุชนด้วยแต่ปุถุชนผู้ที่พอสอนได้ถ้าสอนไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปตามมีบาปพอสอนได้สอนเขาขึ้นมามันก็ต้องไล่มาจากปุถุชนนั่นแหละธรรมดามนุษย์จะมาเป็นพระอริยะก็ไม่ได้เป็นที่นี่เป็นพันพระอริยะนั่นแล้วก็เป็นเด็ดก็พันมาได้ที่ไหนแล้วมันก็มาจากมนุษย์ธรรมดาปุถุชนนี่แหละแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนก็ขึ้นมาเป็นพระอริยะโสดาสกิทาอนาคาไล่ขึ้นมาตามลำดับอย่างนั้นแหละมันก็ต้องพัฒนากันขึ้นมาอย่างนี้ข้อใดต้องพ่อต้องแม่มาแล้วก็จะมาเป็นพระอริยะทันทีเลยพิสูจน์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์มาคลอดก็ตามพิสูจน์ไม่ได้นะมันมีทีท่าลีลามีบ้างนะแต่ยิ่งพระโพธิสัตว์ที่ไม่ใหญ่รู้ยากถ้าอย่างพระโพธิสัตว์ใหญ่ๆอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพอรู้ง่ายขนาดอาตมานี่ก็ว่าไม่ค่อยรู้ง่ายหรอกแต่ว่าอาตมาไม่อยากพูดแล้วมันคุยตัวนะอย่าอาตมาว่ารู้ง่ายพ่อแม่อาตมาก็รู้ดีว่าอาตมาเป็นคนไม่ได้เป็นคนเลวเกวอะไรหรอกเป็นคนที่อยู่ในส่วนที่ไฟดีแต่ก็ยังอยู่ในขนาดของอาตมาจะไปเชิงของธรรมะมากก็ยังไม่เชิงทีเดียวยังเชิงถูกโลกดึงไปเยอะมันจึงไปหาโลกกันก่อนแต่เสร็จแล้วอาตมาถ้าไม่มีแกนของอาตมาเองอาตมาไม่มาหาธรรมไม่มาอาตมาถูกโลกดึงไปเลยแต่ถ้าบอกว่าอาตมามาได้ก็เพราะอาตมามีแกนของธรรมะของอาตมาไม่มีใครมาชักจูงอาตมาไม่มีใครมาดึงมารั้งไม่มีใครมีอิทธิพล ที่จะมาดึงอาตมามาอาตมาไม่มีอาจารย์อาตมาไม่เคยเลื่อมใสใครยิ่งใหญ่ในอาจารย์ของทางศาสนาแล้วก็ไม่เคยไปเรียนรู้เอาตามวิชาการของผู้นั้นผู้นี้และโดยเฉพาะอาตมาก็ไม่ได้ความรู้ที่ตรัสรู้ที่เป็นความรู้ทางธรรมะเข้าหลักเข้าแกนตามอย่างอาจารย์องค์ไหนเพราะฉะนั้นอาจารย์องค์ไหนก็ตามแต่รวมแล้วไม่เป็นวิชาการเหมือนอย่างที่อาตมาเป็นเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าไปเรียนกับฤาษีองค์นั้นไปเรียนกับฤาษีองค์นี้ไปเรียนกับฤาษีองค์โน้นท่านไม่ได้เป็นลูกศิษย์ฤาษีเหล่านั้นนะที่จริงอ่ะท่านไม่ได้ได้วิชาการของอาจารย์เหล่านั้นนะไม่ได้วิชาการของอาจารย์เหล่านั้นเป็นวิชาเทียบเคียงที่ท่านจะต้องอ๋อที่จริงมันมีของท่านอยู่แล้วของพระพุทธเจ้านะมีอยู่แล้วเพราะพระพุทธเจ้าทุกองค์นี่ตรัสรู้มรรคองค์8ทุกองค์พระพุทธเจ้าองค์สมณโคดมก็พบพระพุทธเจ้ามาแล้วไม่รู้กี่องค์เรียนรู้กับพระพุทธเจ้ามาแล้วไม่รู้กี่องค์แม้แต่ในตำนานก็มีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าในปางหนึ่งที่ท่านเป็นสุเมธดาบสท่านก็ตรัสรู้แล้วท่านก็พบพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ปฏิญญาณพุทธภูมิแล้วท่านก็ได้ตรัสรู้แล้วแต่ท่านจะบำเพ็ญโพธิสัตว์ต่อท่านก็บำเพ็ญไปท่านก็รู้แล้วมรรคองค์8ท่านก็ทำได้แล้วท่านก็สมบูรณ์แล้วแต่ท่านไม่เอาท่านจะสู้ต่ออีกเรียนรู้สิ่งอื่นอีกต่างหากโลกส่วนตนนั้นได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาคลุกคือเราเปื้อนเท่านี้นะเราเปื้อนกี่โคลนเท่านี้เราล้างของเราได้แล้วล้างเป็นแล้วเราไปเปื้อนกี่โคลนให้มากกว่านี้เพื่อจะล้างอีกแล้วก็เราก็มีวิธีการล้างก็มรรคองค์8แต่มันขยายพิสดารขึ้นเราก็ไปพอปางต่อมาเราก็ไปเปื้อนกี่โคลนหนักกว่าเก่าอีกนะแล้วเราก็จะล้างเราอีกหนักเข้าพระพุทธเจ้าก็แหมไปเปื้อนกี่โคลนเข้ามาก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้านี่ต้องเปื้อนกี่โคลนหรือว่าไปต้องไปเละก็เข้ามาหมดเลยเขาจะเละโดยวิชาการอย่างไรในโลกเละก็เข้ามาหมดอาตมานี่มันกึ่งเข้าไปหามายามากแล้วจะเห็นได้ปางอาตมาเกิดมานี่คลุกอยู่กับไอ้มายาโลกมายาในพวกนู้นอะไรต่ออะไรระเริงระรมอยู่พวกนู้นนะมากนะมันไม่ได้อยู่เหมือนกับเป็นนักธรรมะแหนยังสะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคุณดูเป็นเชิงหนึ่งว่าเอ๊ะน่าจะเป็นนักธรรมะบริสุทธิ์สะอาดมาตั้งแต่ต้นนะอย่างงี้อย่างงี้ไม่ใช่นะกลับไปอยู่ในโลกมายาแต่โลกมายาดึงอาตมาไปไม่ได้นั่นแสดงว่าอินทรีย์พละของอาตมาแข็งลากจูงไม่ลงตะหากลากจูงไม่ไปนะถ้าเผื่อว่าผู้ใดมีบารมีร่วมกันผู้นั้นยังไม่ได้เป็นปัจเจกยังไม่ได้เป็นผู้ที่จะช่วยตนได้ก็จะต้องมีมิตรดีสหายดีเพื่อนดีหรือมีครูมีอาจารย์ยังอยู่ในสาวกภูมิสาวกภูมิก็จะมีสาวกภูมิก็เป็นสาวกแล้วก็มีอาจารย์ดึงมาก่อนช่วยเราอาจจะเผลอพลายไปมีภูมิมาทำซอดซ้อนเหมือนกันแต่พอถึงเวลาแล้วก็จะต้องพบอาจารย์เมื่ออย่างที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าจะต้องแสวงหาอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะพามาในสาวกภูมิก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดดึงกันมาจนกว่าจะเป็นตัวของตัวเองข้ามเขตเป็นโพธิสัตว์ขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์นี่ก็จะมีอาจารย์เป็นโพธิสัตว์นำต้นเองเหมือนกันแนววันนี้ก็ว่ากันยาวเลยนะว่ากันพิลึกพิลืออาจารย์โพธิสัตว์เป็นพี่ก็จะดึงมาบ้างเหมือนกันเป็นการให้แต่ไม่แสดงตัวเป็นอาจารย์แต่จะช่วยนะแล้วก็ค่อยๆเป็นตัวเองเป็นปัจเจกปัจเจกปัจเจกขึ้นโพธิสัตว์ก็จะกลายเป็นปัจเจกปัจเจกขึ้นเป็นตัวเองตัวเองตัวเองขึ้นจนกระทั่งข้ามขั้นปัจเจกเองแล้วทีนี้ก็เข้าไปหาสยามภูเพราะยิ่งจะมีริ้วรอยแห่งการมีอาจารย์มากขึ้นอาตมาเนี่ยจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับมีอาจารย์บ้างเหมือนกันต้องศึกษาต้องรู้จากคนนั้นคนนี้แต่มันไม่จะเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ปิดกระปลอยใครจะมาเป็นอาจารย์โดยตรงก็ไม่มีและก็ไม่มีใครมีความทฤษฎีตรัสรู้ที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครรวมทฤษฎีตรัสรู้ที่สมบูรณ์แบบอยู่อาตมามั่นใจอาตมามีทฤษฎีตรัสรู้มรรคองค์8นี่สมบูรณ์แบบลักษณะอาตมาเนี่ยอาตมาก็เป็นได้ขนาดที่อาตมาเป็นเพราะลักษณะพวกนี้มันลึกซึ้งที่อาตมาอธิบายเหล่านี้เป็นเรื่องของมหายานเป็นเรื่องของการสู่พุทธภูมิสู่โพธิสัตวภูมิส่วนเถรวาทนั้นเขาไม่สอนข้ามขั้นนี้นะเขาไม่พระพุทธเจ้าท่านสอนมหายานสอนไว้เลยพระพุทธเจ้าท่านสอนภูมิ อรหัตภูมิ12ปีเลย12ปีขึ้นไปแล้วท่านสอนมหายานตลอดไปหมดจนกระทั่งมหายานใหญ่ไปจนกระทั่งสิ้นพระชนนะทีนี้อาตมาก็คิดว่าอาตมาทำเนี่ยอาตมาไม่ได้นอกครูเท่าไหร่ก็12ปีแล้วอ่ะอาตมาก็ขอขยายมหายานบ้างทั้งๆที่อาตมาไม่ได้อ่านตำรามหายานสักเท่าไหร่หรอกแต่อาตมามีมหายานในตัวหมายความว่ามีความกว้างขวางบรรยานใหญ่ยานกว้างส่วนตนอาตมาก็พูดมามากแล้วถ้าอาตมาไม่ขยายพวกนี้พวกคุณก็ซ้ำซากซ้ำแซะอยู่นี่แล้วอาตมาก็ต้องมีความรู้ล่อนำคุณไปแต่อาตมาก็เน้นบอกคุณดูตัวเองนะคุณอย่าทำเกินภูมิอย่าทำเกินฐานะฐานะเราเองแม้แต่แค่อาบายมุกก็ยังไม่ได้แล้วแม้ความรู้นะมหายานตรงเตงเลยแล้วคุณก็จะกลายเป็นมหายานตรงเตงตรงแฉะอยู่อย่างนั้นแหละใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นฐานของเราเป็นอรหัตภูมิฐานของพวกนี้เอาซะก่อนเพราะฉะนั้นฐานของเราเป็นอรหัตภูมิฐานของพวกนี้เอาซะก่อนนะแต่ก็มีการศึกษาที่พอเป็นน้ำเลี้ยงชะลอชูใจขึ้นไปได้เพิ่มขึ้นไปตามฐานนะศึกษาไม่มีเวลาไม่มีทางจบง่ายๆหรอกความรู้มันมีมันก็อธิบายกันได้มันก็สอนกันได้เรื่อยๆไปนะวันนี้ได้แนะนำได้ขยายความอะไรต่ออะไรเพิ่มขึ้นให้มากก็ขอชี้ลงไปที่สภาวะเป็นจริงนะตามที่เขาบอกว่าเนี่ยสภาพที่เป็นจริงของพฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบันนะอาตมาก็ขอยืนยันว่าอาตมาได้พาธรรมมีสภาพที่เป็นจริงของพฤติกรรมซึ่งอาตมาก็ได้ยืนยันกับพวกคุณเสมอว่าอาตมาภาคภูมิใจนะที่อาตมามีพฤติกรรมคามินีปฏิปทาหรือจะเรียกว่าจริยะมันก็แปลว่าความประพฤติปฏิปทาก็แปลว่าความประพฤติความประพฤติอย่างชาวโลกแต่เป็นชาวโลกที่มีทุกนิโรธเรียกว่าทุกนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้นชาวโลกที่มีทุกนิโรธแล้วจึงมีจริยธรรมจึงมีความประพฤติที่เรายกคำว่าจริยธรรมนี่เป็นความประพฤติที่มีคุณธรรมถ้าไม่มีจริยธรรมก็ไม่มีศีลธรรมหรือไม่มีคุณธรรมนั่นเองแต่ถ้ามีคุณธรรมเรียกว่าเป็นคนมีจริยธรรมใช่ไหมศัพท์นี้เรามาใช้ทางด้านดีคำว่าจริยธรรมที่จริงมันแปลว่าความประพฤติธรรมดาแต่เรามาหมายเหมือนกับคำว่าธรรมะนี่เรามาหมายถึงคำด้านดีถ้าจะหมายความว่าไม่ดีเราก็เอาอะธรรมเข้าไปเหมือนกันเพราะจริยธรรมเราก็มาหมายในด้านดีเพราะพวกคุณมีจริยธรรมมีมากบ้างน้อยบ้างตามขั้นตามตอนมานี่มีพฤติกรรมยืนยันอยู่ในสภาพที่เป็นจริงคุณสามารถเป็นได้แค่นี้แต่ใจของคุณยังข่มอยู่บางอย่างคุณก็ข่มรักษาล้างละชำระออกไปอีกคุณก็ทำอยู่ส่วนอะไรคุณมั่นคงแน่นอนมั่นใจมันเป็นแล้วจนกระทั่งมันกลายเป็นอัตโนมัติสิ่งนั้นก็สบายแล้วนี่สบมปกติแล้วเอาศีลมาวัดเอาหลักการของพระพุทธเจ้ามาวัดเป๊ะเลยแล้วเราต้องฝืนไหมไม่มีสติก็ยังทำอยู่อย่างนี้แม้แต่ไม่มีสติก็ไปควบคุมเลยมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างที่เราเป็นนี่แหละแม้คุณไม่มีสตินะเขาเอาเหล้ามาให้กินคุณก็ไม่ได้ตั้งสติเลยนะเขาเอาเหล้ามากรอกเพราะแต่เราไปเฮ้ยมันก็บ้วนทิ้งเท่านั้นนะคุณจะไปกินนะไม่มีสติประเดี๋ยวสะพัดเขาอ้าวมันมีธาตุรู้ของเรามีธรรมวิจัยมีสติสัพพัญญะแม้เราไม่ได้ระมัดระวังตัวไม่ต้องคอยระวังเฮ้ยแก้วเรานะอย่านะอย่านะอย่านะไม่ถึงขนาดนั้นนะคุณไม่ต้องระวังเลยเขาเอามาเมื่อไหร่พอแตะปั๊บสะพัดปั๊บคุณจะสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางจมูกสัมผัสทางกายสัมผัสทางไหนพอสัมผัสคุณมีญาณแล้วคุณรู้ตัวแล้วสติคุณจะมาเมื่อมีญาณเมื่อโพชฌงค์ของคุณสมบูรณ์สติธรรมวิจัยวิริยะเป็นปิติเป็นปัสสัทธิเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาอุเบกขาถือว่าสมบูรณ์เมื่อคุณสมบูรณ์เป็นพุทธะนั้นแล้วเป็นจริงแล้วนะ7บทนี่มันมีอยู่หมดเลยแม้คุณไม่ต้องตั้งสติปั๊บสัมผัสปั๊บมันก็จะเป็นสติแล้วก็จะเป็นธรรมวิจัยพอสัมผัสปั๊บแล้วคุณจะต้องมีสติแล้วธรรมวิจัยแล้ววิริยะคุณจะตามมาเลยต้องเพียรรู้เฮ้ยไม่ได้แล้วตอนนี้ข้าศึกมา นะเขาจับลอกกรอกปากเว้ยอะไรคุณก็จะต้องวิจัยทันทีเลยวิจัยแล้วคุณก็บอกเอออย่างนี้ก็ทำไงจะเอาไม่เอาดูหน้าก่อนที่นี่ใครกรอกปากเพราะเราจะตัดสินสัมมาจึงไม่ใช่ตัวตายเด๋งๆนะสัมมาจึงไม่ใช่ตัวตายเด๋งๆยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เป๊ะเลยอย่างที่อาตมาวิเคราะห์ไปนี่ใครมีปฏิภาณก็ฟังเอาก็จะพอรู้แม้แต่อาตมายกตัวอย่างมาจนกระทั่งถึงขนาดนี้นะว่าในตัวอาตมาเองนี่อาตมาทำและพาพวกคุณทำจนคุณแข็งแรงและคุณก็สามารถที่จะเป็นมวลของคนโลกุตระสามารถที่จะมีสภาพที่เป็นจริงเป็นพฤติกรรมจริยธรรมจริยธรรมอย่างนี้สมควรหรือไม่อาตมาว่าสมควรแล้วที่เราจะกลับมาเป็นคนประหยัดมาเป็นคนไทยอาตมาถึงได้ย้ำใช้สำนวนโวหารอาตมาจะเอาคนไทยมาใส่เมืองไทยอาตมาจะเอาคนไทยมาใส่กรุงเทพอาตมายืนยันว่าคนไทยเป็นอย่างนี้คนไทยเป็นอย่างนี้แม้แต่รูปหยาบแม้แต่การแต่งเนื้อแต่งตัวแม้แต่การอยู่การกินแม้แต่การนอนการอะไรแม้แต่การใช้การสอยแม้แต่การมีอะไรหลายๆอย่างอาตมาจะเอาอย่างนี้มากลับมาเขาว่าเป็นคนไทยแต่อาตมาว่ามันเป็นคนไทยแล้วมันกลายเป็นเทศไปซะหมดแล้วหรือไม่ก็เป็นคนไทยประเภทประดิษฐ์ประดอยถ้าไทยประดิษฐ์ประดอยอาตมาก็เข้าใจอาตมาเรียนศิลปะมาอาตมาไม่สงสัยเรื่องคนไทยประดิษฐ์ประดอยอาตมาไม่สงสัยถ้าจะให้อาตมาประดิษฐ์ก็ได้แต่ว่าประดิษฐ์นี้มันได้คนหย่อมน้อยมันได้คนรวยมันได้คนมีเวลามันคนได้เปรียบอยู่ทำได้ส่วนน้อยมันไม่เป็นมวลเพราะฉะนั้นเราเอาง่ายเอาพื้นฐานเอาไม่ต้องประดิษฐ์เป็นคนไทยพื้นฐานเป็นคนไทยสบายง่ายๆนี่ทุกคนจะมาเป็นอย่างนี้ได้แต่ทุกคนจะไปเป็นอย่างประดิษฐ์นั้นไม่ได้ไม่ง่ายเพราะอย่างประดิษฐ์อย่าเพิ่งทำให้สมบูรณ์รวมกันพอเพียงแล้วค่อยประดิษฐ์เพราะพระพุทธเจ้าเราท่านจึงโน้มเอ็นมาในทิศทางที่ท่านนุ่งผ้าบังสุกุลใครจะบอกว่าท่านทุเรศนุ่งผ้าเปื้อนศพน้ำเลือดน้ำหนองเอามานุ่งห่มหน้าเกลียดอยู่กับของเน่าของเหม็นมาแล้วท่านก็ไม่ว่าท่านจะกินข้าวอยู่ในภาชนะอันเดียวทั้งที่ท่านเป็นเจ้าตามประวัติตำนานมาฉันในมื้อแรกโอ้โหมันจะอาเจียนมันจะอะไรใครอ่านในประวัติแม้มันจะกลืนไม่ลงหนอระลึกถึงเมื่อก่อนนี้เราอยู่ที่บนในวังนะจะเสวยกับยาหารทิพย์ต่างๆนานาบริบูรณ์ไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโออาอัครฐานนี่โอ้โหอาหารยังกับอาหารอะไรจะกินไม่ลงก็ตามท่านมาอยู่อย่างนี้ท่านมาดึงโน้มถ่วงคนมาอยู่อย่างนี้ท่านทำมาเองแท้ๆแล้วคุณยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าตรงไหนสักสูงกว่าพระเจ้าตรงไหนลดลงมาเท่านี้เองก็มาอยู่ในแนวโน้มถ่วงเหมือนกันยังไม่จัดเท่าทันด้วยนุ่งห่มผ้าเปื้อนน้ำเลือดน้ำหนองก็เปล่าอ่ะเปล่าแค่มันเก่าๆหน่อยแค่นี้เดินออกไปหน่อยก็เหนียมแล้วอายแล้วอายของดีนี่เห็นไหมความรู้มันยังไม่สมดุลอายของดีของดีมันไม่ควรอายสิ่งเหล่านี้เป็นแนวโน้มถ่วงเป็นองค์ประกอบของสังคมที่เราจะต้องรู้ว่าต้องทำอย่างนี้ถ่วงเขาไว้ถ่วงเขาไม้มีมวลเพียงพอเลยทีนี้เราถึงค่อยพัฒนาปฏิรูปเพิ่มไม่มีปัญหาหรอกอะไรอย่างนี้ถ้าคนมีความรู้ก็ทำได้อย่างอาตมาบอกแล้วถ้าจะให้สวยอาตมาก็สวยได้อาตมาก็นักสวยคนหนึ่งเหมือนกันจะไปยากอะไรมาโสมก่อนเถอะนะขนาดโสมนี่มันก็ไม่ถึงกับขนาดอย่างพระพุทธเจ้าแล้วด้วยบอกแล้วนะแม้จะมากินมาอยู่จะมาหลับมานอนเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นด้วยซ้ำไปมาสังคมจึงต้องถูกดึงแบบนี้แหละเมื่อไหร่ก็ตามปางไหนก็ตามเพราะคุณช่วยได้ขนาดไหนคุณก็ช่วยกันอาตมาว่าอาตมาได้พยายามช่วยแล้วทุกวันนี้นะอาตมามันกลายเป็นว่าโอ้โหเนี่ยอาตมาก็นุ่งผ้าใหม่เรื่อยไปนะตอนนี้นี่ผ้าฝ้ายอาตมาก็ว่าจะนุ่งให้มันนานๆหน่อยเหมือนกันนะให้มันขาดเกิดๆนี่สบงอาตมาก็ขาดปะชุนมั่งแล้วก็อ้าวก็ปากก็ชุนให้มันใช้ของเก่ามั่งคือตัวนี้มันก็เป็นเศรษฐีนะเพราะเราพอ แค่นี้เราก็พอมันก็เป็นเศรษฐีนุ่งผ้าปะผ้าชุนก็นุ่งได้แต่ทีนี้มันก็มีคนอยากจะให้อยู่นั่นแหละมันเป็นเศรษฐีนี่เศรษฐีโดยไม่ต้องมีของตัวเองอ่ะคนอื่นเขาก็อยากให้เพราะเราทำดีเนี่ยเป็นการมั่นใจในการจะพึ่งคุณความดีของตนเองแล้วไม่ต้องสะสมเราพึ่งความดีของเราเองทุนรองของอาตมาคือบุญบุญเราทำงานด้วยบุญเราไม่ได้ทำงานด้วยทุนทุกวันนี้เราทำงานทุกอย่างนี่เรากองทัพทำของเรานี่กองทัพนี้มันเคลื่อนย้ายไปด้วยทุนหรือด้วยบุญเคลื่อนย้ายไปได้ด้วยบุญกองทัพทำไม่ต้องเคลื่อนย้ายด้วยทุนกองทัพทำเคลื่อนย้ายด้วยบุญบุญมาจากพวกเราเนี่ยมีเนื้อนาบุญค่อยๆอะไรต่ออะไรขึ้นมาเองพัฒนาขึ้นมาเองเพราะคุณรู้ว่าคุณควรจะต้องอุดหนุนเทียบเคียงกับโลกโลกเขาจะต้องบอกคุณคุณต้องเสียภาษีนะคุณเป็นคนในโลกเสียภาษีแล้วเงินเสียภาษีมาส่วนกลางส่วนกลางอันใดที่มันทำไม่ได้ต้องใช้ส่วนกลางทำเพื่อให้พวกคุณฟรีเขาถึงจะทำได้เป็นเครื่องสาธารณูปโภคบ้างอะไรต่ออะไรบ้างเรื่องถนนหนทางนี่เป็นส่วนกลางต้องอาศัยมากนะกองทุนเพื่อจะไปบอกว่าเราบังคับบอกคุณจะต้องเสียภาษีมาให้แต่คุณก็ต้องให้เหมือนให้ภาษีแหละคุณก็ต้องทำบุญแต่ไม่รีนาทาเล่นคุณนะคุณมีมากให้มากคุณกล้าเสียสละมากคุณเห็นบุญมากอันนี้มันบกพร่องมันขาดขัดข้องแล้วนะนี่ท่านต้องทำอันนี้นะเราก็สอดส่องก็เห็นช่วยให้ท่านออกปากท่านไม่ออกหรอกหรือจะออกปากก็จำเป็นที่สุดท่านที่จะออกปากแม้ท่านออกปากก็เสียแล้วเพราะฉะนั้นเราแทนที่จะให้ท่านเสียเราอย่าเพิ่งให้ท่านเสียเราต้องรีบฉลาดดูอย่าเพิ่งให้ท่านออกปากอุดหนุนท่านไว้ส่วนนี้เมื่อเรามั่นใจว่าท่านเองท่านไม่ได้ทำเสียหายอะไรคุณต้องมั่นใจของคุณเองจริงๆแล้วผู้ที่จริงก็ต้องจริงจริงๆว่าเป็นคนดีจริงท่านไม่ได้มาเอาไว้ไปแบ่งกินแบ่งใช้หรือว่าไปที่ได้เปลืองเปล่ามีแต่เอามาเป็นทุนเนี่ยเรียกโดยภาษาโลกว่าทุนนี่แหละเอาทุนนี้มาสร้างบุญสร้างสิ่งดีงามออกไปสู่โลกสู่ผู้อื่นเป็นพระหุชนะหิตายะโดยตรงอย่างที่เราเป็นเนี่ยพอพวกคุณก็เข้าใจนี่คุณก็มาอุดหนุนไว้มาอุดหนุนเป็นบุญเอาไว้อาตมาได้พิสูจน์ขณะนี้นี่อาตมาว่ายังบอกคุณอยู่แล้วอาตมาจะพูดเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องบอกจะได้ไม่ต้องพูดว่านี่เข้าใจให้ได้นะมีรายได้เหลือบ้างไหมทำบุญบ้างหรือเปล่าต้องทำนะจะได้ไม่ต้องบอกทีหลังไอ้บอกนี่เสียไปแล้วนะเนี่ยใช่ไหมเพราะระบบนี้จะเป็นระบบของจิตวิญญาณจิตวิญญาณคุณเกิดปัญญาคุณมีปฏิภาณคุณรู้เองเลยว่าคุณจะต้องสนับสนุนเอาไว้เพราะในฐานะของคุณอย่างนั้นถ้าคุณจะเลิกอย่างนั้นแล้วใครก็ไม่ไปเอาจากคุณใครจะเก็บภาษีจากพระมั่งอ่ะแต่พระทุกวันนี้น่าเก็บภาษีนะจริงไหมฮะเห็นไหมพระทุกวันนี้น่าเก็บภาษีนะไม่จะได้ไม่น้อยเลยไม่อภิสิทธิ์จังเลยเนี่ยอะไรกันอ่ะที่จริงพระทุกวันนี้น่าเก็บภาษีแม้จะเก็บภาษีพระอาตมาก็ไม่กลัวก็อาตมาจะกลัวทำไมเราก็ขีดได้เลยรายรับรายได้เท่าไหร่ที่จะไปประเมินภาษีศูนย์เราจะหักภาษีจากศูนย์ได้ตรงไหนอ่ะสรุปอาจจะมาศูนย์แน่ไปหาได้เลยมีอยู่ที่ไหนในระบบอะไรคุณจะเอาปอปอปออีก40ปอมาตรวจอาจารย์ก็ไม่กลัวมาเลยปอปอปออีก40ปอมาเลยมาตรวจว่าอาจารย์ไปซุกไปซ่อนไปแฝงไปเบียดบังเอาใส่ชื่อคนนั้นคนนี้ไว้วิทานุทานี้ไว้ตรงไหนที่เป็นของอาจารย์เชิญเลยอาตมาไม่มีสมบัติส่วนตัวที่จะเสียภาษีเด็ดขาดเพราะฉะนั้นออกมาเลยกฎหมายให้พระเสียภาษีอาตมาไม่กลัวเพราะอาตมามีความจริงไม่กลัวแต่ทุกวันนี้เขาไม่กล้าอาตมาอยากจะให้ใครยุเหมือนกันนะให้ออกกฎหมายในส.ส.ไปบอกส.ส.คนไหนบ้างไงเก็บภาษีพระทุกวันนี้เพราะว่าพระนี่เอาเปรียบเอารัดอภิสิทธิชนแม้รายได้บานเบิกเลยแล้วนี่กินอยู่ฟุ่มเฟือยเพราะว่าไม่รู้จักระมัดระวังแล้วก็หารายได้ไม่เสียภาษีคนอื่นก็หาแทบตายแล้วนั่งกินฟรีด้วยแบเบอร์แบมือด้วยแล้วก็บอกว่าบุญแล้วตัวเองก็เอาไปเสพเนี่ยไปประเภทนี้มันซับซ้อนนะมีเคราะห์ออกมาแล้วคุณจะเห็นซับซ้อนแต่คนที่มีความจริงแล้วไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรจะออกภาษีเก็บภาษีพระก็ไม่สะดุ้งสะเทือนจะอะไรก็ไม่สะดุ้งสะเทือนจริงๆไม่แปลกอ่ะอย างที่อาตมาวิเคราะห์สู่ฟังนะเพราะในเรื่องที่ซ้อนอยู่แม้โลกที่อาตมาว่าในระบบเหมือนเสียภาษีเหมือนเก็บเงินมาสำหรับกองกลางสัพธรรมอาตมาทำงานอยู่ทางด้านกองบุญก็เหมือนกันคุณต้องมีใจเป็นบุญคุณต้องรู้ว่าเอ๊ะเราควรทำบุญเราควรทำนั่นเองต้องสอดส่องต้องมองเหมือนกันกับประชาชนในโลกนี้ในสังคมโลกประชาชนธรรมดาของประเทศก็มองว่าเอ๊ะรัฐบาลนี่นะขาดทุนแล้วรัฐบาลไม่พอแล้วเราควรจะอุดหนุนรัฐบาลทีนี้ในรัฐบาลโดยตรงเขาให้รัฐบาลโดยตรงเขาก็ให้ได้เช่นว่าเอานี่เขาไปบริจาคอันนี้ให้แก่กรมนี้กองนี้บริจาคให้แก่อันนี้อันนี้นั่นก็เป็นระบบหนึ่งอีกระบบหนึ่งก็เอาโดยเสด็จพระราชกุศลก็พระราชกุศลพระเจ้าอยู่หัวก็ย่อมรู้ว่าควรจะไปแชร์ให้กองไหนกองกรมไหนอะไรอะไรอะไรไปอีกก็แล้วแต่พระราชอัธยาศัยท่านก็ว่าไปมันก็สอดซ้อนอยู่อย่างนี้เป็นระบบสังคมนะเพราะฉะนั้นผู้ใดมีปัญญาเนี่ยไม่มาเอารัดเอาเปรียบสังคมเราหาได้แม้ตอนนี้เราจะมี 69,000 ล้านแล้วหรือเราจะมี 29,000 3,000 ล้านอะไรก็ตามใจทีนั้นเราก็กักตุนมันอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็หนักหน่วงอ่ะสิก็โลกนี้มีอยู่เท่าไหร่ถ้าสมบัติก็อยู่ในเมืองไทยอันนี้เป็นค่าอยู่ที่ในเมืองไทยถ้าคนนึงดึงดูดเอาทุนรอนทั้งหมดเอาไปไว้ในคงคลังของตัวเองซะเท่านี้แล้วไอ้คนอื่นมันก็เหลือน้อยมันก็แบ่งกันน้อยแล้วให้ทำยังไงเอาตัวเองไม่เอาตัวเงินไว้หรอกตัวเองไปจดบัญชีไว้ตัวเองก็เล่นดอกทีนี้ไปเอาตัวจดบัญชีไว้ก็เล่นดอกก็ยิ่งหนักอีกแล้วทีนี้จะว่าไปแล้วโอ้โหเอาละอาตมาเมื่อยแล้ววิเคราะห์แค่นี้ก็เมื่อยแล้วหยุดไม่ต่อหันกลับมาสู่พฤติกรรมของเราว่าเราจะสร้างสังคมนะเราจะมีสิ่งเหล่านี้ให้เกิดตัวบุญและอาตมาจะมีพุทธบริษัท4มีคฤหัสถ์ทำงานแล้วก็มีรายได้เมื่อคุณยังมีรายได้มีอาชีพทั้งโลกคุณก็เอาอันนี้มาทำบุญแล้วมันก็จะมีหน่วยเนี่ยมูลนิธิมีกรรมการกองกลางทำงานเหมือนกับข้าราชการของประเทศและจะไม่คอร์รัปชันกันและจะทำงานอย่างสะอาดบริสุทธิ์ทำงานอยู่เป็นกองกลางดูสาธารณูปโภคดูการเป็นไปในกลุ่มชนช่วยกันจนกว่าข้าราชการจนกว่าผู้ที่เป็นกรรมการนั้นจะสูงขึ้นมาจนกระทั่งกลายมาเป็นระดับนี้ก็เป็นไปผู้นั้นก็จะทดแทนขึ้นมาตั้งแต่คุณมีทางสร้างฐานะทางประชาชนมาจนกระทั่งมาเป็นกรรมการได้อีกเสริมหนุนขึ้นมาอีกเป็นฐานะไล่เรียงขึ้นไปอีกก็จะทดแทนกันหนุนขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เป็นระบบลักษณะเหมือนกันเลยพูดแล้วก็เหมือนกันเลยแต่ไม่เหมือนกันตรงไหนตรงมีสมบัติผู้ดีไม่ต้องไปรีดนาทาเล่นเอาภาษีเท่านี้แล้วคุณก็จำนนเอาแม้ใจฉันไม่อยากให้เลี่ยงภาษีด้วยมันก็เป็นภาวะปฏิภาคโต้แย้งกันอยู่ตลอดเวลาหาทางเลี่ยงหาทางโกงแต่ทางนี้ไม่เลยให้เองให้เองให้เองให้เองให้เองมันจึงสอดซ้อนเรื่อยมาแล้วนี่แหละคุณสมบัติผู้ดีเพราะมีการให้มีการเอื้อเฟื้อมีความรู้ว่าเราเก่งเราดีเราสามารถเราสร้างกุศลสิเราทำบุญสิเราทำดีสิใครก็รู้ในโลกว่าเสียสละคือบุญเอาเปรียบคือบาปเราเกิดมาเพื่อเป็นคนบาปทำไมเราเกิดมาเป็นคนบุญสิสรุปจบมันก็เท่านี้เองคุณทำยังไม่ได้ถึงที่ต่างหากคุณก็ไล่ฐานะขึ้นมาจนคุณเป็นฐานะสุดแล้วคุณก็จะพูดได้จริงอย่างอาตมาแล้วทำได้จริงอย่างอาตมาทำพาทำแล้วเป็นไปแบบนี้ถ่ายทอดกันเรื่อยไปเพราะฉะนั้นชีวิตคืออะไรชีวิตคือการมาทำงานมหาคืออะไรมหาคือผู้ที่มีพระภูชนะหิตายะภูชนะสุขายะโลกัมปังอนุกัมปายะเป็นคนมีจิตมีอำนาจแข็งแรงแล้วมีฌานเป็นสุขมีวิมุตติเป็นพลังทำงานมหานี่มีวิมุตติเป็นพลังทำงานมีฌานเป็นเครื่องอาศัยฌานนี่เป็นตัวที่จะทำสุขวิหารอาศัยทำงานไปกับฌานและมีอำนาจเหนือตนอย่างเด็ดขาดและจะใช้อำนาจจิตนี้เหนือสังคมหรือเหนือคนอื่นเพื่อทำงานให้คนอื่นมาเป็นอย่างนี้ได้แต่ไม่ได้มาทำให้คนมาเป็นอย่างนี้แล้วสังคมขาดทุนให้มาเป็นอย่างนี้แล้วสังคมได้กำไรพอมาจะเป็นไปหาข้อหนึ่ง เป็นประโยชน์ต่อพระหูชนอย่างนี้ก็คิดว่าได้สรุปมาจนกระทั่งถึงหลักจนเป็นมหาแล้วเพราะอาตมาจึงเป็นมหาไม่มีปริญญาอาตมาจึงเป็นมหาที่ไม่มีปริญญาแต่อาตมาว่าอาตมาแม้ไม่ได้มีปริญญาตามที่เขาสอบมีปริญญาบัตรมีใบรับรองอาตมาก็ถือว่าอาตมาเป็นมหาที่เอาสเปคของพระพุทธเจ้ามาวัดเอาสเปคของพระเจ้าว่าต้องมีคุณธรรมอย่างนี้นะต้องมีความหมายอย่างนี้ความหมายอย่างนี้ตรงจริงไหมตรงมากตรงน้อยเราก็จะรู้ก็คิดว่าได้เยินเยอะมาพอสมควรแล้วเพราะว่าเราขึ้นต้นมันเยินเยอะไปเยอะก็เลยเวลาไปอีกมากทีเดียวเอาละก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอจบการแสดงธรรมเพียงแค่นี้ เอาความก็หมายความว่าพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้านี่ท่านเรียกอย่างย่อก็ว่า4เรียกอย่างขยายก็ว่า8อย่างขยายก็เป็นหลักนะพระสงฆ์ของท่านฟังดีๆนะไม่ฉะนั้นมันก็ลึกๆว่าพระสงฆ์ไปทั้งหมดแล้วก็ของท่านทั้งหมดไม่ใช่คนของเราไม่ใช่พระสงฆ์ของเรานะเป็นแต่เพียงว่าสมมุติมาว่าเป็นสงฆ์อันจริงยังไม่ใช่จริงนะฟังแล้วมันเหมือนแยกเราแยกกลุ่มแต่ที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นกบฏสังฆคุณก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนั้นนะเพราะงั้นสงฆ์ที่เข้าถึงสงฆ์ที่เข้าถึงมรรคเข้าถึงผลเป็นบุรุษ8หรือบุรุษ4ถ้ายังไม่เข้าถึงมันก็เป่งขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สงอยู่นะเราขอเข้าถึงพระสงฆ์ยังไม่สงสักทีนะก็คือยังไม่ได้มรรคสักทียังไม่ได้ผลสักทีเพราะยังไม่เข้ามรรคเลยใน8มรรคมันมีอยู่ไม่ใช่มีมรรค4ผล4อันนี้ไม่ใช่มรรคองค์8นะอันนี้มรรค4ผล4นะมรรคทั้ง4โสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคนะเป็นขั้นตอนๆไปมันยังไม่เข้าไม่ได้โสดามรรคเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เป็นสงฆ์สาวกพระเจ้ายังไม่ได้เข้าถึงยังอยู่รอบนอกยังกระลิ่มกระเหลี่ยกระลิ่มกระเลมอยู่ยังแอดท่าอยู่ว่าเป็นสงฆ์ของพระเจ้าแต่แท้จริงยังไม่ใช่เป็นสงฆ์ยังเข้าไม่ถึงนะพระพุทธเจ้าเปล่งกล่าวทุกทีก็บอกขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเข้าถึงพระสงฆ์พูดอย่าเพิ่งพูดถึงพระธรรมอย่าเพิ่งพูดถึงพระพุทธพูดถึงพระสงฆ์ขอเข้าถึงพระสงฆ์ก็คือเราเนี่ยจะเอาตัวเราเข้าไปถึงเป็นความเป็นสงฆ์เป็นหน่วยหนึ่งของสาวกพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าสาวกสังโฆสงฆ์สาวกเป็นสาวกของท่านเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนเนี่ยที่ยังไม่มีมรรคไม่มีผลเนี่ยยังเป็นพุทธศาสนิกชนที่ยังไม่ได้เข้าถึงถ้ายังไม่มีมรรคแม้แต่โสดาปัตติมรรคยังไม่มีสมาธิที่เข้าร่องเข้ารอยเลยทำปฏิบัติไปแบบจารีตความเข้าใจแบบฤาษีเดรัจฉีลัทธิอะไรอื่นๆต่างๆนานาโดยเฉพาะมรรคองค์8ที่มีทิฏฐิแม้แต่ทานแม้แต่พิธีกรรมแม้แต่สังเวยหูตังแม้แต่กรรมก็ยังไม่เข้าใจกุศลเป็นยังไงอกุศลเป็นยังไงไม่เชื่อในวิบากเห็นว่าไม่มีจริงไม่มีผลไม่รู้โลกนี้เอายังไงกันแน่โลกตรงไหนโลกกายาวานาคือกว้างศอกสัญญาและใจก็ไม่รู้ไปเข้าใจโลกอะไรอื่นๆที่นอกเรื่องนอกดาวโลกชาติหน้าไปโน่นโลกหน้าอยู่ตรงไหนยังไม่รู้แล้วมาเป็นพระของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องว่าเป็นสงฆ์พระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องโลกนี้รู้โลกนี้และรู้โลกหน้าทำโลกหน้าหรือโลกอื่นที่ยังไม่ถึงเข้ามาให้ถึงเดี๋ยวนี้พิสูจน์โลกหน้าได้เดี๋ยวนี้แต่เสร็จแล้วก็ไปเรียนลัทธิพิสูจน์โลกหน้าคือนั่งหลับตาเข้าโอ้ไปเห็นโลกสวรรค์ไปเห็นโลกนรกปั่นเป็นรูปนรกรูปสวรรค์โลกหน้าอย่างนั้นไม่ใช่โลกหน้าลัทธิพุทธโลกหน้าลัทธิพุทธนี่รู้เลยว่าในความตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เป็นต้นของจิตวิญญาณของกายกรรมของวจีกรรมวันนี้ก็เดินเข้าร้านเหล้าเสร็จแล้วก็อิ่มกินเหล้าพอสมควรแล้วกินไม่ไหวแล้วก็เดินออกจากร้านเหล้ากลับมาบ้านนี่ก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป พรุ่งนี้เดินวนอีกแล้ววนจากที่เป็นร้านเหล้าแล้วก็เดินวนจากร้านเหล้ากลับบ้านอีกก็เดินวนอย่างนี้นี่แหละโลกคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนอย่างเงี้ยไม่แล้วไม่เสร็จสักทีไอ้ร้านเหล้าเนี่ยหยุดสักทีได้ไหมดับร้านเหล้าได้ไหมไม่ต้องมีเขามีก็ช่างหัวเขาแต่เราโลกของเราเราไปต้องไปเดินเข้าร้านเหล้าเลิกร้านเหล้ายกตัวอย่างง่ายๆก็ไม่รู้สักทีหยุดไม่ได้เลิกโลกนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะอยากอะไรก็แล้วแต่อยากมาอยู่นั่นแหละจนกระทั่งเป็นกายกรรมก็ไม่รู้นี่กายกระทำเดินอยู่ในวนอยู่เนี่ยโคจรเขาเรียกว่าโคจรอวจรไปอยู่เนี่ยไปหาร้านเหล้าอยู่นี่ยังไม่รู้เลยนี่หยาบหยาบนะจนเรารู้แล้วว่ากายเราไม่ไปใจมันยังไปเว้ยแหมเราไม่ไปร้านเรามา3วันใจมันไปร้านเราทั้ง3วันเลยนี่ก็ต้องรู้การโคจรการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของโลกของการโคจรของการวนอย่างนี้เป็นต้นอ้าวกายดับได้หยุดได้แต่ใจหยุดไม่ได้นี่โลกทั้งนั้นพอดับโลกนี้เสร็จแหมกายก็ได้แล้วใจก็ไม่ไปแล้วร้านเราหยุดสนิทเอาเหล้ามาโต๊ะตั้งตรงหน้านี่ยังไม่เกิดเลยโลกใจก็เห็นเหล้าก็เฉยสักแต่ว่ารู้ไม่โคจรออกมารับรองเลยเหล้าก็เฉยเฉยอย่างนี้เรียกว่าดับโลกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผู้จะรู้โลกก็คือความเกิดของจิตความเกิดของกายกายไปสัมผัสกายโคจรไปสัมผัสสัมพันธ์สังเคราะห์กันอยู่จนทั้งจิตไม่สัมผัสไม่สัมพันธ์ไม่สังเคราะห์สัมผัสกันได้แต่ไม่สังเคราะห์นั่นเรียกว่าวิมุตติหรือดับโลกเพราะฉะนั้นโลกที่ยังไม่เกิดอย่างนี้แหละไม่เกิดเป็นโลกที่ดับกิเลสนี่แหละเรายังทำไม่ได้ไม่ว่าเหตุปัจจัยใดเรายังทำไม่ได้เราก็ยังดับโลกของเราไม่ได้ยังมีโลกหน้าอยู่เพราะดับได้แล้วโลกหน้าก็หมดลงนะอันนี้พูดเร็วนะอันนี้พูดอธิบายถึงโลกนี้โลกหน้ามันเลยปุ๊บก็ไปหายอดสรุปจบโลกเลยนะขณะที่พูดสงอยู่สงก็จะปฏิบัติอย่างนี้ยังไม่ถึงขั้นจบนี่หละแต่เริ่มต้นมีมรรคเริ่มต้นเป็นผู้ปฏิบัติเรียนรู้ว่าโลกคืออะไรกรรมคืออะไรโลกนี้คืออะไรโลกหน้าคืออะไรจนกระทั่งเอามาปฏิบัติมีเครื่องประกอบมีศีลมีกรรมฐานมีอะไรมาปฏิบัติหรือเรียกว่าพ่อเรียกว่าแม่นะเรียกในภาษาพระว่าพ่อว่าแม่แต่ภาษาพระนะถ้าพ่อแม่ภาษาโลกกันน่ะไปสมสู่กันออกมาน่ะนะพ่อแม่โลกแต่ทางธรรมเนี่ยพ่อแม่ทางธรรมไม่ใช่อย่างนั้นพ่อแม่ทางธรรมคือแบบคือกรรมวิธีคือศีลคือวินัยคือกรรมฐานที่เอาไปปฏิบัติแล้วคลอดทางวิญญาณวิญญาณเกิดเป็นพระวิญญาณบรรลุธรรมวิญญาณหลุดออกมานะอย่างนี้จึงจะเรียกว่ารู้พ่อรู้แม่มีความเห็นมีทิฏฐิมีปัญญาที่รู้ว่าพ่อแม่ทางธรรมหมายถึงอะไรการเกิดทางวิญญาณโอปปาติกะเกิดอย่างไรมีสมณะที่จริงเพราะเราก็รู้ชัดทั้งความเห็นและเราก็เป็นสมณะซะเองเป็นสงฆ์สาวกพุทธเจ้าซะเองชักรู้จริงชักเห็นจริงชักเป็นได้ของเราชักรู้ว่าโอ้คนนี้ก็เป็นเพราะเราก็เป็นได้เพื่อนได้ฝูงรู้คนนี้เป็นโสดาสกิทาเข้ามรรคเข้าผลมาก็เป็นสงฆ์ที่แท้จริงขึ้นมามีหมู่มีกลุ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยังไม่เข้าถึงจริงยังเรียนรู้มากไม่เข้าใจแม้แต่ทิฏฐิ10มิจฉาทิฏฐิ10ก็ไม่เข้าใจนอกจากเข้าใจตื้นๆก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่เข้าอะไรเลยเข้าใจตื้นๆเข้าใจแค่เข้าใจก่อนได้มีความหมายมีอะไรรู้ชัดมีอินทรีย์พละในความเชื่อมั่นเชื่อถือเลยไม่ปฏิบัติได้แล้วต้องได้ลองปฏิบัตินิดนึงดูแล้วแม่ได้นิดนึงเหมือนกันพ้นอนิจจังรู้ตัวเลยว่าเอออันนี้ใช่ฮะแต่ขี้เกียจแต่ยังไม่อยากแรงยังไม่พอไม่เอามันก็ได้แค่พ้นมิจฉาทิฏฐิสกายะก็ไม่ลดเพราะงั้นจะไปลดอัตตาจนกระทั่งเป็นผลก็ไม่มีทางถึงผลสุดท้ายได้น้อยนึงแค่พ้นมิจฉาทิฏฐิมั่นใจเชื่อถือเลยว่าชัดอย่างพวกเรานี่เยอะแยะปฏิบัติอย่างเป็นคฤหัสถ์ถึงก็ตามมาเป็นพระแล้วก็ดีได้ลองแล้วได้รู้แล้วไอ้พ้นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเข้ามรรคอาตมารับรองได้เลยว่าในที่นี้กว่า 80-90% เข้ามรรคแล้วทั้งนั้นเป็นอริยสงฆ์เป็นมรรคอาตมารับรองได้วันนี้เป็นรับรองพระเลยนะวันนี้ได้เลยนะยิ่งมีผลด้วยแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันด้วยก็เป็นอริยสงฆ์ใน ขแนงโสดาสกิทาอนาคาแบ่งเป็นสี่แล้วทีนี้มีมรรคมีผลส่วนหนึ่งแล้วมีมรรคมีผลส่วนต่อไปต่อไปเรื่อยๆก็ยิ่งเป็นผู้เข้าถึงเป็นสงสาวกพระพุทธเจ้าจริงเราเปล่งการเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์มามากแล้วบางคนเปล่งตั้งแต่ด้วยพ่อแม่พาเข้าวัดตั้งแต่อายุน้อยๆมาถึงขอถึงพระพุทธพุทธังสรณังคัจฉามิขอถึงพระธรรมธัมมังสรณังคัจฉามิจนกระทั่งแก่แก่ก็โยมใหญ่นี่อีกแก่ก็80กว่านี่90กว่าเข้าถึงมันอยู่นั่นน่ะเปล่งกล่าวจนแม่ปากเปียกปากแฉะมาวัดบ่อยเปล่งกล่าวบ่อยกลับไปบ้านกับพุทธังสรณังก่อนนอนก็เอาแล้วไม่ก่อนนอนแล้วตื่นนอนก็เอาอู้เข้าถึงท่องอย่างซิมเนี่ยบอกท่องร้อยก็ร้อยแปดกะทีนะอย่างซิมเนี่ยบอกวังละก็ร้อยแปดกะทีนะสวดมงวังร้อยก็แปดกะทีนะสำนวนซิมสวดไปเถอะผลไปถึงแต่ไม่ได้รู้ว่ามรรคคืออะไรผลคืออะไรได้ปฏิบัติจริงหรือไม่ไม่มีทิฏฐิไม่มีปัญญาเห็นว่าเราเข้าได้หรือเปล่ามรรคเราก็รู้ชัดหรือเปล่าถูกต้องจริงหรือเปล่าเช็คตามทฤษฎีพระเจ้าไม่รู้เรื่องไม่ได้เข้าเลยก็เป็นสงสมมติภาษาไทยเขาเรียกว่าสงเก้ของสมมติคือของยังปลอมอยู่ยังเก้อยู่เพชรสมมติทองสมมติไม่ใช่ทองจริงและทองเก้เพชรสมมุติกับเพชรแก้ใช่ไหมชั้นเดียวกันสมมติสงหรือสงสมมติก็สงยังแก้อยู่พูดอย่างนี้เหมือนข่มนะแต่อธิบายให้คุณฟังชัดๆอาตมาไม่ได้ข่มหรอกไม่ต้องข่มเขาก็จริงแต่เขายังแก้ก็แก้จริงจะไปข่มทำไมถ้าเขาจริงเขาก็จริงข่มเขาก็ข่มไม่ลงเพราะเขาจริงเพราะถ้าเขาจริงแล้วข่มยังไงมันก็ข่มไม่ลงแต่เขาแก้จริงแหละไม่ต้องไปข่มมันก็แก้อยู่แล้วจะไปข่มทำไมนี่พูดให้ฟังความจริงนะว่าจะเป็นสงจริงหรือไม่จริงจะเข้าถึงจริงไม่จริงต้องเรียนรู้มรรครู้ผลจริงๆแล้วมาปฏิบัติฟังไปเข้าใจแล้วต้องลงมือปฏิบัติเอามาให้ได้มีผลมีผลน้อยก็เป็นจริงน้อยๆมีผลมากเป็นจริงมากๆเข้าถึงมากๆเป็นสงให้ได้